اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ کے مضامین یقیناً آپ حضرات کے علم میں ہیں جو بیان کیے گئے. یہ مہینہ صفر المظفر کا, اس مہینے میں ہم مسلمانوں کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. کئی ایسے بزرگان دین ہیں جن کا وصال اس مہینے میں ہوا. مثلا وہ چند بزرگ یہ ہیں, حضرت سید علی حجویری داتا گنبش رحمت اللہ تعالی, ان کی یاد بطور خاص اس مہینے میں منائی جاتی. حضرت شیخ سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. قائد حریت اہل سنت کے بہت بڑے پیشوا حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی جزائر انڈیمان میں, جس کو دریائے شور بھی کہتے ہیں, کالا پانی بھی کہتے ہیں, قید و بند کی صعوبتوں میں ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا. اہل سنت و جماعت کے تاجدار اور مجدد میت حاضرہ امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. اب وقت میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ ان تمام بزرگوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ کیا جائے, لیکن ہم نے حصول برکت کے لیے ان کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. آج ہماری مراد حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند گوشے. آپ جانتے ہیں وقت کی نزاکت آپ کے سامنے, گھنٹوں تقریر کرنا ممکن نہیں ہوتا, تو آج ہم نے مناسب سمجھا, اور اس لیے بھی کہ آج سے ان کا عرس لاہور میں شروع ہو گیا. لاکھوں ان کے چاہنے اور ماننے والوں سے اس وقت لاہور کی سرزمین بھری ہوئی ہے, اور حضرت داتا گنبش علی حجویری کی مناسبت سے پورا لاہور ہی داتا کی نگری بنا ہوا ہے. یہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے, اسی لاہور میں مغلیہ سلطنت کے ایک تاجدار جہانگیر کا مقبرہ ہے. وہاں آپ جائیں کوئی یکا دکا آدمی جاتا ہے, پر وہ بھی صدر مغلیہ سلطنت کا آرٹ اور وہاں کی آثار اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. چلو جہانگیر کا مقبرہ دیکھ. جس زمانے میں وہ اپنی نشست پر بیٹھتا ہوگا کیسا کروفر کا آدمی ہوگا, لیکن اسی نگری میں ایک اللہ کا نیک بندہ جلوہ گر, اور یہاں تو دو چار دس بیس آدمی چلے جاتے اور یہاں لاکھوں کا مجمع. ہم نے اندازہ یہی لگایا کہ واقعی جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کام پہ صرف کرے یا اللہ اس کے رسول کے کام پر لگا دے تو تا قیام قیامت اس کا چرچا ہوتا ہے اور دنیا اسے یاد کرتی ہے. اگرچہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کے اس معنی کر ظہور میں آنے سے کہ جب وہ لاہور آئے اور اپنا تبلیغی کام انہوں نے شروع کیا، سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر بڑے تابڑ توڑ حملے کیے، اور داتا صاحب کے لاہور آنے سے، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے، سومناتھ کا مندر فتح کر لیا. اس کا بیٹا سلطان مسعود، یہ اس زمانے میں بادشاہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ یا حکمران کتنا ہی نیک ہو مگر عوام کے توقعات اس سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کبھی بھی لوگ حکمرانوں سے خوش نہیں ہوتے. زمینیں تو انہوں نے سر کر لیں، بڑے بڑے ہندوستان کے شہر سر کر لی، اور ہندوستان اور سومناتھ کے مندر تک پہنچ گئے، لیکن دلوں کو جیتنے والے یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. زمین اور شہر انہوں نے فتح کر لیے، اور داتا گنجبش علی حجویری اور دیگر بزرگوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا. ان میں سے ایک حضرت داتا گنجبش علی حجویری. میں نے اول گفتگو میں یہ کہا کہ داتا صاحب کا عرس سفر میں، یعنی آج سے شروع ہو گیا اور 20 سفر کو منایا جاتا. تاریخ کے حقائق یہ ہیں، کوئی آج سے 35 یا 40 سال پہلے کی بات، فی الواقع داتا صاحب کا وصال ہوا ہے 10 محرم شریف، اور ان کا عرس 10 محرم شریف کو منایا جاتا. تقریباً کوئی 41 سال پہلے، اب چونکہ 10 محرم میں شیعہ حضرات کے جلوس بھی ہوتے، اور ادھر داتا صاحب کا عرس، تو لاہور میں سنی اور شیعہ کا اتنا بڑا تصادم ہوا کہ کئی لوگ اس میں کام آئے اور کئی لوگ اس میں مرے اور جاں بحق ہو گئے. لیکن ہمارے اہل سنت جماعت، جو تقریب کار لوگ نہیں ہوتے الحمدللہ، ان کے وہاں کے سجادہ نشین اور لاہور کے احباب ارباب حل و عقد سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھئی اس تصادم سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے، ہم عرس کی تاریخ ہی تبدیل کر لیں، اپنی مونچھ نیچے کر لیتے تاکہ کم سے کم جانے تو ضائع نہ ہو. تو سب نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ حضرت داتا گنجبش علی حجویری کا 40واں 20 سفر کو پڑتا ہے. اچھا، 20 سفر کو چونکہ یہ بھی امام حسین کا 40واں مناتے ہیں، مگر چونکہ عاشورے جتنا رش یا ہنگامہ نہیں ہوتا، نسبتاً اس میں عرس آسان، اس لیے سب نے یہ طے کیا اکابر علماء. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس اب 20 سفر کو منایا جانے لگا. تو یوں وصال ان کا 10 محرم کو ہے، ایک فساد اور شر سے بچنے کے لیے 20 سفر المظفر یہ تاریخ طے ہوئی، اور 10 سفر کو ایک معمول کی فاتحہ، ایک عرس کی تقریب منعقد ہو جاتی. اب آئیے چند حقائق. سب سے بڑی مشکل میں نہیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی، بڑے بڑے محققین کو یہ ہوئی کہ داتا صاحب کی پیدائش کا سن کیا. اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس سوائے ان کی ایک کتاب کشف المحجوب کے کوئی اور تو اس وقت دنیا میں نہیں. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب بھی داتا صاحب، یہ کتاب بھی داتا صاحب کی ہے، میں بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں ان کی یہ تحقیق بالکل غلط ہے. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کئی کتاب کے مصنف ہیں، مگر ان کی کوئی کتاب سوائے کشف المحجوب کے اس وقت محفوظ نہیں. اب کشف المحجوب ہی ذریعہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو پانے. اس کے بعد بے شمار محققین نے ان پر مقالے لکھے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی تحقیق ہے. لندن کے ایک مشہور یونیورسٹی کے پروفیسر جو انگریز ہے، عیسائی، جو وہاں کی یونیورسٹی میں عربی اور فارسی کا استاد تھا، اس نے حضرت داتا صاحب پر کام کیا. اور کشف المحجوب کا ترجمہ اس نے انگریزی میں کیا، اور دنیا بھر کے کتب خانوں کو چھان کر داتا صاحب کا فارسی کا اصل نسخہ اس نے دریافت کیا اور اس پہ کام کیا، اور داتا صاحب پر اس نے اتنی تحقیق کی کہ کسی ہمارے محققین میں سے کسی نے اتنی تحقیق نہیں کی جتنی کہ پروفیسر نکلسن نے انگریزی ترجمہ کر کے اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پر تحقیق کی۔ میری کم نصیبی کہیے کہ ایک نسخہ میرے پاس کشف المحجوب کا وہ تھا جو حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی 560 میں جو کشف المحجوب لاہور میں تھی اس سے نقل کیا اور اس پہ سن لکھا اور اپنا نام بھی لکھا کہ بہاؤدین زکریہ ملتانی۔ اتفاق سے وہ نسخہ کوئی نایاب کتاب تھی تو ہماری لائبریری سے کوئی چرا کر لے گیا، بسیار تلاش وہ ہمیں نہیں ملا۔ بڑے بڑے بزرگان دین آئے اور انہوں نے اس پر تحقیق کی، اور اس زمانے میں پیرس توتھانے کئی مہینوں لگا کے اس کی نقل کیا کرتے، کئی نقول کشف المحجوب کی ہوئی۔ آپ کو یہ بھی سن کے تعجب ہوگا کہ اصل فارسی نسخہ ایک زبان کا رشتہ ہونے کی وجہ سے اصل فارسی نسخہ ان کا ایران نے چھاپا ہے، وہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود۔ اور کم سے کم کشف المحجوب کے 2 درجن تراجم ہو چکے۔ سب سے بہتر ترجمہ ہمیں نظر آیا، بہت بڑے بزرگ گزرے لاہور کے علامہ ابو الحسنہ صاحب رحمت اللہ تعالی، جو اعلی حضرت کے شاگرد تھے، صد الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، کچھ اسباق اعلی حضرت سے پڑھے، اعلی حضرت سے انہیں خلافت حاصل تھی، انہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا۔ وہ اردو ادب کا ایک شاہکار بھی ہے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہوتا کہ جب انہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ مکمل کر لیا تو اسی رات داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ داتا صاحب بیٹھے، سب لوگ لائن لگا کر ان سے مصافہ کرتے ہوئے جا رہے، مولانا علامہ ابو الحسنہ صاحب ہی لائن میں لگے ہوئے۔ جب ان کی باری آئی تو داتا صاحب نے مصافہ کیا اور ان کو کھینچ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ ترجمہ داتا صاحب کو پسند آیا، اور پھر جو اپنے برابر میں بٹھایا تو اس کا خواب کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ جب علامہ ابو الحسنہ صاحب کا غالباً 54 یا 55 کے قریب ان کا انتقال ہوا، 53 کی تحریک ختم نبوت جو قادیانیوں کے خلاف، اس میں سکھر جیل میں تھے، کئی سال سکھر جیل میں رہے، علمی آدمی تھے، سکھر جیل میں انہوں نے قرآن مجید کا اس کی قرآن مجید کی تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر الحسنہ، 27 پارے تفسیر انہوں نے سکھر جیل میں لکھی، اور وہ چھپ بھی گئی اور اب منظر عام پر موجود۔ جیل سے نکلنے کے بعد ان کو موقع نہیں ملا کہ قرآن کی مکمل تفسیر کرتے اور ان کا وصال ہو گیا۔ غرض یہ تو اس کا ایک ثمر انہیں یہ ملا، ایک تو خواب میں داتا صاحب نے اپنے برابر بٹھایا، اور جب علامہ ابو الحسنہ صاحب کا انتقال ہوا تو آج جب ہم داتا صاحب کے دربار میں جائیں، پائیں کی طرف سے داخل ہوں تو دہنے ہاتھ کی طرف خواتین کے حاضری کی جگہ، اگرچہ ہمارا مذہب یہ ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے خروج النساء ایک رسالہ لکھا اور خواتین کو منع کیا کہ وہ مزارات اولیاء پر نہ جائیں، لیکن عوام کس کی سنتی، تو جہاں خواتین کھڑی ہوتے ہیں بالکل داتا صاحب کے برابر، یعنی جو داتا صاحب کا مقبرہ ہے اس سے بالکل متصل علامہ ابو الحسنہ صاحب کا مزار بھی، تو یہ تعبیر بھی ہوئی کہ انہوں نے اپنے برابر بٹھایا تو ان کے انتقال کے بعد اپنے برابر نے انہیں سلایا تھا۔ ہم ترجمہ ان کا تجویز کرتے ہیں، اور اس پر ایک بہت بڑے محقق گزرے لاہور کے حکیم موسیٰ صاحب، محمد موسیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی، بڑے علمی آدمی تھے، وہ اتنے علمی آدمی تھے کہ میں ان سے جب لاہور جاتا تو ملاقات کرتا، اتنا ان کے پاس انبار تھا، غیر ملک کے لوگ جب پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کرنے کے لیے آتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ کتابیں پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ملتی تھیں، وہ حکیم موسیٰ صاحب کے پاس ہوتی. ایک مرتبہ ان کے وصال سے تب جب میں گیا تو جانے کے بعد ان سے میں ملا، اتفاق سے اسی وقت ایک پوسٹ مین خط لے کر آیا. میرے سامنے انہوں نے خط کو نکال کر کے پڑھا اور مجھ سے فرمایا، میری آخری عمر ہو گئی، میں نے سوچا یہ اتنا بڑا کتب خانہ اس کا کون وارث ہوگا، شاید میری نہ اولاد نہیں تھی، اس کا کیا کیا جائے. تو کہنے لگے میں نے اپنی ساری کتابیں پنجاب یونیورسٹی کو دے دی. یہ ان کا خط آیا میرے پاس کہ آپ نے اتنا گراں قدر تحفہ پنجاب یونیورسٹی کو دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. وہ خط بھی انہوں نے مجھے دکھایا، یعنی اتنا امار. تو جو علامہ ابو الحسنہ صاحب کا نسخہ چھپا اس پہ بڑا جاندار مقدمہ حکیم محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اتنا جاندار مقدمہ کشف المحجوب بھی کسی اور کا نہیں. جہاں جہاں انہوں نے سراغ لگایا، جن جن محققین تک وہ پہنچے، جن جن کتابوں تک وہ پہنچے، ایک تو داتا صاحب کی عقیدت کا ثبوت بھی ہے اور انہوں نے اپنے تحقیق حق بھی ادا فرمایا. اب یہ کشف المحجوب جو ہے اس سے متعلق یہ تھوڑی سی ابتدائی معلومات. میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس چونکہ ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کشف المحجوب سے بڑھ کر کے کوئی اور ذریعہ نہیں، اس معاملے میں ہم نے کراچی میں ایک نشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت شاندار پیمانے پہ عرس منایا جاتا، وہاں ہم نے تقریباً سوا گھنٹے اس پر گفتگو کی، اور جو کچھ وہاں کہا تو ہم نے سوچا اسی کے چند پہلو جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں بھی رکھے جائیں. اب آئیے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی اپنے آگے حجویری لکھتے ہیں، یہ تلفظ دونوں طریقے سے کیا گیا، حجویر اور حجویر، بعضوں نے حجویر بھی لکھا حجویر بھی لکھا. تو میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ کوئی نہ کہے کہ مولانا کا تلفظ غلط ہے، حجویر کو حجویر پڑھ رہے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھا گیا. اس کے رہنے والے غزنی میں رہتے تھے اور کبھی کبھی اپنے نام کے ساتھ کشف المحجوب میں جلابی بھی لکھتے. محققین کا کہنا یہ ہے کہ جلاب ایک قصبہ تھا اور حجویر ایک قصبہ تھا، یہ دونوں قصبے جو ہیں یہ غزنی میں تھے، افغانستان. ایسا لگتا ہے کہ ننیال وہاں رہتا تھا، ددیال وہاں رہتا تھا، اس لیے کبھی کبھی جلابی بھی لکھتے تھے اور کبھی کبھی حجویری بھی اپنے آپ کو لکھتے. کاش کے داتا صاحب کشف المحجوب میں اپنا سن ولادت لکھ دیتے کہ میری پیدائش اس سن میں ہوئی، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں تصنع ریاکاری دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی تاریخ پیدائش کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا. ایک اندازہ محققین کا، جب محققین بھی الحمدللہ بالکل اس کے حد کو چھوتے، انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ داتا صاحب کے کن کن بزرگوں سے ملاقات، وہ اس زمانے میں جتنے بھی فقراء تھے، جتنے تصوف اور طریقت کے امام مانے جاتے، اس زمانے کے بہت بڑے امام ابو القاسم قشیری، جن کا کہ رسالہ قشیریہ یہ تصوف کے بالکل اوائل رسالوں میں شمار ہوتا، براہ راست داتا صاحب نے حضرت ابو القاسم قشیری سے ملاقات بھی کی اور ان کے رسالے اور ان سے استفادہ بھی کیا، اور ان پر ایک پورا باب باندھ کر حضرت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انہوں نے ذکر بھی کیا. ان تمام مشائق کو کہ جن سے آپ ملے تو اس سے قیاس کیا کہ آپ کی ولادت جو ہے 400 ہجری یا 400 میں کچھ کم ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. اب آپ کی ولادت اگر 400 ہجری میں مان لی جائے، آپ کے وصال پر تقریباً محققین اس پہ متفق ہیں کہ 465 ہجری میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا. اگر 465 ہجری وصال کی مان لی جائے اور 400 ولادت کی، تو یوں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 65 سال بنتی ہے. صرف آپ کی اطلاع کے لیے کتنے پرانے بزرگ ہیں اس کا اندازہ لگائیے کہ 465 ہجری میں داتا صاحب کا وصال ہوا اور 470 ہجری میں حضور سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے. رضی عنہ یعنی داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں. آپ میں سیاحت کا ایک جذبہ تھا. محققین کہتے ہیں آپ کی کتابوں سے اور مطالعے سے لگتا یہ کہ جوانی میں آپ نے تمام کتب پڑھ لی جس کو ہم آج درس نظامی کہتے ہیں. تمام علوم سے فراغت کے بعد زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سیاحت میں گزارا. جہاں کسی بزرگ کا نام سنا وہاں چلے. ایک شہر میں اگر میں اندازہ لگا کن بزرگوں سے ملے, صرف ایک شہر میں وہ 300 بزرگوں سے ملے اور کچھ نہ کچھ دو ایک سطریں ان کے حالات پر بھی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ حالات بھی ان کے لکھے اور اس کے بعد میں تذکرہ کرنے کے بعد اپنے شیخ کا تذکرہ کیا اور ان کا شجرہ نسب جو ہے حضرت علی کے صاحبزادے تھے حضرت امام حسن. دو صاحبزادے امام حسن امام حسین. تو آپ کے والد مالد ان کا نام تھا سید عثمان, پھر ان کے والد کا نام سید علی تھا. حضرت داتا گنبش علی حجویری امام حسن رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت زید شہید, وہ بھی شہید کر دیے. حضرت زید سے ان کا شجر نسب ملتا. اور علامہ مفتی غلام سرور بہت بڑے موقف گزرے ہیں لاہور کے, آج سے تقریباً 140 برس پہلے انہوں نے خزینت الاصفیہ اپنی کتاب جو 16 جلدوں میں ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے شجرہ لکھا صرف تقریباً 8 واسطوں سے آپ کا شجر نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا. اسی طرح آپ کے مشائخ جو ہیں جو آج ہمارا سلسلہ قادریہ ہے ان مشائخ میں اور داتا صاحب کے مشائخ میں بہت بڑی ہم آہنگی. وہ ہم آہنگی کیا ہے دیکھیے, ہم اپنا شجرہ جب پڑھیں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت شبلی ابو بکر شبلی تک پہنچتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی کے مرید, جنید بغدادی اپنے ماموں حضرت سری سختی کے مرید, حضرت سری سختی جو ہیں وہ شیخ معروف کرخی کے مرید. تو ہمارے شجر قادریہ جو اس وقت ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان جو اعلی حضرت فاضل بریلوی سے چل رہا, حضرت معروف کرخی کے بعد ہمارے سلسلے میں تمام پھر ائمہ اہل بیت آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ امام زین العابدین اور امام حسن پھر حضرت علی تک پہنچتا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا شجر ان کے شیخ حضرت شیخ ابو الفضل حسن, پھر ان کے شیخ حضرت حسری. یہ دو سلسلے داتا صاحب کے بیچ میں ہیں, ایک ان کے شیخ شیخ کے شیخ, اور ان دو واسطوں سے صرف حضرت داتا صاحب کا شجرہ جو ہے وہ حضرت شیخ شبلی سے مل جاتا. شیخ شبلی سے ملنے کے بعد جنید بغدادی, ان کے بعد سری سختی, سری سختی کے بعد میں معروف کرخی, پھر معروف کرخی کے بعد یہ سلسلہ نکل کر آپ کا جو طریقت کا سلسلہ یہ حبیب اجمی یہ ملتا ہے حضرت داؤتائی, داؤتائی مرید تھے حبیب اجمی, اور حبیب اجمی مرید تھے حضرت حسن بصری, اور حسن بصری مرید تھے حضرت علی کے. یہاں بھی تقریباً 8 واسطوں سے حضرت داتا گنبش علی حجویری کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا. میں یہ کہنا چاہتا تھا جو اکابر ہمارے مشائخ ان سے کتنے کم سلسلوں میں حضرت داتا گن علی حجویری ان کے خلفاء اور ان کے مریدین میں شمار ہوتا. جگہ جگہ کشف المحجوب میں اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی تھے, اپنے زمانے کے شیخ الحدیث مفسر تھے, ان کے استاد, اور اسی طرح وہ ان کا نام لیتے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ جو تھے وہ اپنے شیخ حضرت شیخ حسری کے مرید اور خلیفہ اور ان کے رازدار تھے, ہما وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. تو کئی 100 مشائخ سے حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ملاقات کی. ایک غلط فہمی یہ ہے, عموماً لوگوں میں مشہور ہے جب سیرت بیان کرتے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ نے کہا حضرت ابو الفضل حسن رضی اللہ عنہ کہ تم لاہور جاؤ, تو داتا صاحب نے کہا کہ لاہور میں تو ہمارے پہلے سے ایک پیر بھائی موجود جن کو آپ جانتے ہیں کہ داتا صاحب کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مزار ہے جو شیخ مکی کے نام سے مشہور. حضرت شیخ مکی کو بتاتے ہیں کہ یہ داتا صاحب کے پیر بھائی تھے، تو اپنے شیخ سے کہا کہ میں لاہور جا کر کیا کروں گا، وہاں تو پہلی میرے پیر بھائی ایک موجود، شیخ نے کہا نہیں جائیے، یہ گئے۔ جیسے لاہور پہنچے پتا چلا کہ شیخ مکی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھائی، پھر یہ سمجھ آیا کہ شاید اس لیے میرے شیخ نے یہاں بھیجا، حالانکہ کشف المحجوب اس واقعے کو جھٹلاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا کہ میں ایک جگہ ہے دمشق کے قریب جس کا نام بیت الجن، میں اس میں تھا اور میرے شیخ کا انتقال ہونے والا تھا، قرائن سے ایسا لگا کہ میرے شیخ ابو الفضل کا سر میری گود میں تھا اور میری گود میں ان کا سر تھا اور وصال ہونے والا تھا۔ جس وقت آدمی کی زبان پر سکتہ آ جائے، جس کو جان کہیں کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے آدمی میں کچھ ایسی سکت ہوتی ہے کہ آدمی کچھ کلام کر سکتا، جیسے حدیث شریف میں ایسی صورت کسی کو پاؤ جو آدمی اس کے سرانے بیٹھا ہے وہ اس کو امر نہ کرے بلکہ وہ کلمہ شہادت پڑھتا رہے، کلمہ طیبہ پڑھتا رہے کہ اس پر جب بھی افاقہ ہوگا تو تمہارا کلمہ سن کر کے وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھے گا۔ اور ایسے آدمی کے لیے بڑی بشارت ہے کہ جس کے دہن پر زندگی میں آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما۔ تو کچھ وقت ہوتا ہے جس میں آدمی بولنے لگتا، یہ بھی ہمارے لیے وصیحت کا باعث ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میرے شیخ نے آنکھ کھولی اور اس کے بعد مجھ سے کہا، سید علی حجویری میں تجھے ایک اعتقاد کا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا شیخ فرمائی، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہم سب کے سننے، ہم نے پہلی بھی اس کو کوٹ کیا کسی تقریب میں، دوبارہ بیان کرنے میں عرض نہیں، تو ان کی سیرت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کہ علی حجویری اگر تم اس اعتقاد کے مسئلے کو یاد رکھا تو زندگی میں کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت صعوبت پریشانی آ تو تجھے بالکل فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سب کے سب تجھ پہ آسان ہو جائیں۔ میں نے کہا شیخ فرمائیے وہ کیا اعتقاد کا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو الفضل شیخ نے اپنے مرید سے کہا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی تجھ پر کوئی پریشانی مصیبت کوئی آفت آئے اس کو من جانب اللہ تصور کر لینا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جب تیرے دل اور دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے یہ سب اللہ کی جانب سے ہے تو تجھے صبر آ جائے گا۔ کیوں؟ کسی بھی مصیبت میں آدمی ہو، یہ بزرگان دین کے پیشانی پہ شکن کیوں نہیں آتا، یہ کیوں حیران پریشان نہیں ہوتے، واویلا نہیں کر، وہ جانتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے اور اس پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ کہا انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد ان کی آنکھ بند ہو گئی۔ اس سے تو پتا لگا کہ وصال تک حضرت علی حجویری اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اب آئیے، جب لاہور آئے انہی کی بارت سے یہ پتا لگتا ہے کہ جس وقت کشف المحجوب لکھی تو وہ لاہور میں تھے۔ جب یہ غزنی سے یہاں آئے تو ایک تو نام بتاتے احمد سرخسی، یہ ان کے ساتھ، اور بعضوں کا نہیں صرف ایک ابو سعید حجویری، یہ ان کے ساتھ۔ ابو سعید نے یا تو ان کے مرید تھے یا ساتھی، ان سے 6-7 سوالات تصوف اور طریقت کے کیے۔ تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس سوالوں کو میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے سوچا ان کے جوابات دیے جائیں تو میں استخارہ کرتا رہا، کئی دفعے میں نے استخارہ کیا کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، تو استخارہ میں مجھے جواب آ گیا ہاں۔ اب میں نے قمل کا قلم اور کاغذ سنبھالا کہ اپنے اس مرید کا جواب دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اس مضمون کو اس طرح اس لیے مختصر کیا کہ میرا اصل کتب خانہ تو غزنی میں رکھا ہوا ہے اور میں لاہور میں بیٹھا ہوں، تو چند کتابیں میرے پاس ہیں، میں انہی کی مدد سے یہ مقالہ لکھ رہا ہوں۔ اس سے پتا لگتا ہے اصل کتب خانہ ان کا غزنی میں تھا، لاہور میں ضرورت کے مطابق کتابیں تھیں اور یہ کتاب لاہور میں لکھی گئی، یہ خود کشف المحجوب ہی میں محترم حضرات موجود ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد اب انہوں نے کتاب کو شروع کیا، اور کتاب کو شروع کرنے کے بعد نام لکھا کہ میرا نام علی حجویری مصنف مولوی۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں نے اس میں اپنا نام کیوں لکھا، سبحان اللہ کتنی پیاری بات کہی. فرما جب مصنف کا نام کتاب میں نہ ہو تو لوگ اس کو صرفہ کر لیتے, لوگ اس کو چورا لیتے ہیں اور اپنا نام ڈال کر کے کتاب شائع کر دیتے. پھر اسی مقدمے میں داتا صاحب نے لکھا, میرا ایک نعتیہ دیوان تھا فارسی بزبان فارس, تو مجھ سے ایک دوست مانگ کر کے لے گئے کہ میں ذرا مطالعہ کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں, اور میری کم نصیبی کا یہ کہ میری اس کے پاس کوئی نقل موجود نہیں. وہ مجھ سے مانگ کر کے لے گئے اور بسیار مطالبے پر کہ بھائی میری کتاب تو واپس کرو, کتاب تو وہ کتاب واپس نہیں کی. اور چند دنوں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا نام ڈال کر اس کو شائع کر دیا, یوں میری وہ کتاب ضائع ہو گئی. اس لیے میں نے اس کتاب میں اپنا نام لکھ دیا ہے. اور نام لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں, اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ جو آدمی میری کتاب کو پڑھے تو کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنی دعا اور اپنی فاتحہ میں مجھے یاد کرے, اس لیے بھی میں نے اپنا نام اس میں لکھ دیا. اور اس کے بعد اس کے کئی ابواب انہوں نے متعین کیے, اور متعین کرنے کے بعد ہر ایک باب پر بڑی وسیع اور عریض گفتگو کی. اب آئیے کشف المحجوب اور دو چار باتیں اس کی وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو نصیحت آموز چند باتیں ہیں اس کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات بھی سمجھیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کس شخصیت کے مالک ہیں. یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کا حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ نے بھی مطالعہ کیا. میں پہلے عرض چکا بہاؤدین زکریا ملتانی تو لاہور آن کر کے پوری کئی مہینے بیٹھ کر اس کی نقل کی اور پھر اس کے بعد ملتان گئے. اسی طرح علامہ جامی کوئی چھوٹا نام نہیں, علامہ جامی رحمت اللہ علیہ عشق رسول کے ایسے شخص ہیں کہ ساری دنیا علامہ جامی کو جانتی. ان کا فارسی کا کلام ان کے بعد میں شاید و نادری کسی نے لکھا. انہوں نے نفات الانس میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اور کشف المحجوب کا ذکر کیا, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے ملفوظات میں داتا صاحب کی کشف المحجوب کا ذکر کر کے یہ بات لکھی. یہ دونوں باتیں آپ کی طرف منسوب. ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کسی کو کوئی پیر نہ ملتا ہو تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے, کیونکہ پیر تو ہم اس لیے تھے کوئی رہنمائی کرے ہماری اور تصوف اور طریقت میں ہمیں راستے بتائے. تو اگر کسی کو شیخ نہ ملتا ہو تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے, وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا شیخ اس کے گھر میں موجود مطالعہ کرتا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ کشف المحجوب اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اس کو اشارہ مل جائے گا کہ تم کس کے مرید ہو جاؤ, کامل شیخ اس کو مل جائے گا. اس کتاب کے مطالعہ میں یہ برکت ہے. چلیے تو کتاب اب آئیے کچھ کتاب کے مندرجہ اور کچھ ہمارے لیے نصیحت وسیحت کا اس میں سانحہ. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اور ان کا معمول اور یہ صوفیہ کا معمول رہا, کبھی کسی الجھن میں اگر پڑ جائیں نوافل پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ ان کی الجھنیں ہماری آپ جیسے الجھن ہیں کہ دکان نہیں چل رہی, کارخانہ نہیں چل رہا, مکان نہیں بن رہا, نہیں, ان کی الجھنیں ہوتی تصوف اور طریقت کی. کوئی اس میں ایسی باریکی آ جائے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو اس پر وہ کیا کرتے ہیں, یا بزرگان دین سے ملتے ہیں یا ان کے مزارات پر جاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا اور ان پر وہ راز جو ہے وہ منکشف کر دیتا. تو اسی طرح داتا صاحب رحمت اللہ جب سیاحت کر رہے, جب بھی کوئی الجھن ہوتی تو مزارات پر جاتے, جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس کا ذکر کیا کہ میں وہاں بھی گیا اور وہاں بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور داتا صاحب ہی نہیں بلکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ جن کے ماننے والے مقلدین کو شافعی کہا جاتا, امام شافعی ہرچند کے اپنے مذہب کے امام لیکن فرماتے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں اور دو رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں, ان کے توسل سے دعا کرتا ہوں اور ان سے رجوع کرتا ہوں. اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ شافعی حضرات جو ہیں وہ رفع دین کرتے, وہ رفع دین نہیں کرتے, کسی کی نظر پڑ گئی کہ لوگوں کو تو تعلیم رفع دین کی دے رہے اور یہاں جو نماز پڑھ اس میں رفع دین نہیں کر رہے, کسی نے پوچھ لیا امام شافعی, آپ تو رفع دین کا حکم دیتے ہیں اور یہاں رفع دین نہیں کر رہے. فرمایا یہ میرے استاد کے استاد ہیں تو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ ان کی تحقیق کے خلاف کروں. کیونکہ امام شافعی امام محمد کے شاگرد تھے اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد, تو ظاہر ہے یہ دادا استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے, تو اس نماز میں رفع دین نہیں کرتے اور مزار پر بیٹھ کر مراقبہ کرتے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی وہ مشکل اور وہ الجھن جو ہے اس کو دور فرما دیا کرتا. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ قصے پڑھا کرتا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان اتنی مشکلات پر صبر کرتے اور اپنے دشمن کو کچھ بھی نہیں کرتے تو اس کو فراموش کر دیا کرتے. اور اولیاء کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی دشمن آئے کوئی پریشان کرے کوئی بد دعا نہیں دیتے, اس کے خلاف کچھ نہیں کہتے, صبر کر لیتے, سب کو فراموش کر دیتے. کہلے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. مثال کے طور پر حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب میں حضرت ذوالنون مصری کا واقعہ نقل کیا. بزرگوں کا حال دیکھیے, حضرت ذوالنون مصری جو میں نے گفتگو میں کہا کہ دلوں کو جیت لیتے ہیں, یہ دریائے دجلہ میں ایک کشتی پر جا رہے ہیں, مریدین سارے موجود تھے, سامنے دور سے کشتی آ رہی اور اس میں سارے لہو و لعب کرنے والے لوگ چرسی موالی قسم کے خوب ادم کر رہے تھے, ناچ رہے تھے, ڈھول پیٹ رہے, تبلہ پیٹ رہے تھے, ادم کر رہے. کسی مرید کی نظر پڑی حضرت ذوالنون مصری کا, حضور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بے وقوف بےہودہ لوگ, آپ ان کے لیے بد دعا کر تاکہ ان کی کشتی غرق ہو جائے, یہ بھی غرق ہو جائے. تو آپ چپ رہے, کچھ نہیں کہا, بلکہ جب مریدین نے اظہار کیا تو سبحان اللہ, غور فرمائے بزرگوں کا حال, حضرت ذوالنون مصری نے اپنے ہاتھ اٹھائے, یہ داتا صاحب نے نقل کیا, اٹھانے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی جیسے یہ دنیا میں خوش ہیں اسی طرح تو قیامت میں ایسی خوشی نصیب فرما. سارے مریدین کہنے لگے بتاؤ یہ کمبخت لاہو لائیو میں ڈھول تبلے تاشے میں مشغول ہیں اور ہمارے پیر صاحب کہہ رہے کہ قیامت میں بھی ان کو ایسی خوشی منا. آج کل کے پھسپو سے مرید ہوتے تو بات گئے, اور آج کل کے پیر جو صرف نظرانوں پر پلے وہ اپنے مریدوں کے قابو میں ہوتے ہیں. سمجھے, پہلے تو شیخ جو کہتا وہ مرید کرتے تھے, پہلے چراغ تلے اندھیرا تھا, اب چراغ کے اوپر اندھیرا ہے, لہذا اب تو پیر جو ہے وہ مریدوں کے تابع, کہ ذرا اس کی مرضی کے خلاف بات ہو جائے یہ کمبخت نظرانہ نہیں دے گا, یہ تو دعوت نہیں کرے گا. اس لیے آج کل کے شیخ سم بکم ام یون کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مرید کو کچھ نہیں کہتے, ورنہ معاشی نقصان ہوگا, پیٹ پہ دانت پڑے گی. مگر اس زمانے کے مشائخ حق گوئی کا کام لیتے, چاہے کوئی ناراض ہو یا جائے تو جائے. تو انہوں نے کیا کیا, اے اللہ تعالیٰ انہیں وہ خوشی عطا فرما جیسے یہ دنیا میں کر رہا, آخرت میں بھی ایسے خوش ہوں. اس وقت تو مریدوں کو پسند نہیں آئی بات, جیسی کشتی جناب آئی اور ذوالنون مصری کے قریب لگی اور سب نے ذوالنون مصری کو دیکھا, سب کے سب کشتی میں کود گئے اور سب نے توبہ کر کے ذوالنون مصری کے ہاتھ پر مرید ہو گئے, اور یوں دعا بھی قبول ہو گئی حضرت ذوالنون مصری کی. تو آپ دیکھا کہ توجہ فرمائے, فرماتے ہیں میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنی مصیبتیں دی گئیں مگر یہ بد دعا نہیں کرتے کسی کے لیے, ہدایت کی دعا کرتے ہیں. خود نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ آپ نے سنا. تو فرماتے ہیں میں ایک راس کی تلاش میں نکلا, ایک ایسی گتھی تھی جو سلجھ نہیں رہی, میں ایک خانقاہ میں چلا گیا جہاں کچھ صوفیہ بیٹھے تھے. وہ صوفیہ تھے آج کے طرح چرسی موالی, ان کا لباس صوفیوں والا تھا, امامے بھی باندھے ہوئے تھے, چبے کبے یہ بھی سب پہنے ہوئے تھے. میں جا کر الگ بیٹھ گیا, تو الگ بیٹھنے کے بعد میں نے ان کو دیکھا, وہ لہو و لعب میں مبتلا, ان کے پاس کسی نے تحفے میں خربزے اور تربزے بھیجے, یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں خربوزہ اور تربوزہ, وہ بھیجے. تو خربزے کا ٹوکرا ان کے سامنے آیا, وہ ایسے خربزہ کھا رہے تھے اور میری طرف چھلکے پھینک رہے تھے. اب میرا کیا حال ہوا ہوگا, میں دل ہی دل میں اتنا کڑنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کا لباس صوفیوں کا نہ ہوتا, ظاہر ہے میں بھی افغانی پٹھا, ان کو ایسا صحیح کرتا کہ یہ یاد کرتے, مگر میں نے برداشت کر لیا, مسافر تھا, ایک رات ہی مجھے ماں گزارنی, پورا انہوں نے رات بھر مجھ پر ظلم کیا اور میں برداشت کرتا رہا. جب میں سویا تو وہ راز جس کی تلاش میں میں تھا وہ اسی رات مر پہ منکشف ہو گئے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ صوفیہ اولیاء یہ لوگوں کے پریشان کرنے پر کیوں صبر کرتے ہیں. یہ اس لیے صبر کرتے ہیں کہ بہت سارے تصوف طریقت کے راز ان پر عزیزان گرامی منکشف ہو جاتے ہیں. اور وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ چونکہ میرے شیخ مذہب جنید بغدادی پر تھے, جیسے کہ یہ شریعت میں یہ چار سلسلے ہیں شافعی حملی مالکی اور حنفی, اسی طرح تصوف میں بھی طریقے, تو کہا میں حضرت جنید بغدادی کے طریقے پہ تھے میرے شیخ اور میں بھی حضرت جنید بغدادی کے طریقہ ہوں. اور مذہباً وہ باوجود اتنے قریبی بزرگ, میں نے شدرا بتایا کہ صرف سات آٹھ واسطوں حضرت علی سے شدرا مل رہا, سات یا آٹھ واسطوں سے حضرت علی سے اور حسن بصری ہوتا وہ آپ کا شدر طریقت مل رہا. کتنے بڑے بزرگ ہیں کہ تصوف کا امام کہا جاتا, مگر وہ اپنی کتاب میں برملا اعتراف کرتے کہ میں مذہباً حنفی ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنا امام مانتا ہوں اور میں مذہباً حنفی ہوں اور مشرباً جنیدی, یہ اعتراف کرتے. اب دیکھیے کیا ہوا, حضرت امام اعظم سے جو انہیں عقیدت تھی, ویسے تو کئی کشف المحجوب کے واقعات ہیں مگر ایک واقعہ بڑا مختصر. کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. میں نے خواب میں زیارت کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کو کہاں تلاش کروں. تو داتا صاحب کے ذہن میں یہ تھا, کہتے علی حجویری مکہ میں تلاش کرو یا مدینہ شریف میں تلاش کرو, مواضع اقدس کے قریب تلاش کرو, یہ حضور علیہ السلام فرماتے. کہا میں نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں اگر آپ سے ملنا, تو حضور نے یہ جواب دیا سبحان اللہ, سید علی حجویری اگر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو مجھے بو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو, ان کی کتابوں میں تلاش کرو. اس واقعے نے میری عقیدت محبت کو امام اعظم ابو حنیفہ سے اور بڑھا دیا اور وہ پکے حنفی تھے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ آج کل کی بولی ہے کہ کسی امام کو نہ مانا جائے, براہ راست ڈائریکٹ حدیث سے مدد لیجیے, ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ نکالیے. اس کا اردو میں جانتے ہیں کیا مطلب ہوتا, ڈائریکٹ حدیث پڑھ کر مسئلہ نکال لیجیے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, مرض اگر کوئی ایسا پیچیدہ ہو, ڈاکٹر کا پہلے بلڈ ٹیسٹ کرائیے, الٹرا ساؤنڈ کرائیے, ایکس رے کروائیے, ایم آر آر کروائیے, یہ کروائیے, وہ کروائیے, کم سے کم پانچ سات ہزار کے ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دے گا, یہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, وہ مرض کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا کہ مرض ہے کیا, جس کو کہتے ہیں مرض کی تشخیص, ڈائگنوز ہونا مرض کا. یہ سارے ٹیسٹ آپ سے کرواتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد, کون ڈاکٹروں کے چکر میں پڑے, کون الٹرا ساؤنڈ کرے, کون ایکس رے کرے, چلو سیدھے میڈیکل اسٹور گیا, کہنے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کوئی پیٹ کے درد کی دوا ہے, اس کو تو اپنی دوا بیچ رہے, اس نے ایک شیشی اٹھائی دے دی, کتنے کے لیے, 15 روپے کے, آپ نے لے کر اس کو پینا شروع کر دیا. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر کے پاس جا کر تحقیق کروا کر دوا لے, وہ عقل مند ہے جو میڈیکل اسٹور سے پیٹ کے درد کی دوا لے کر پینے لگ جائے, وہ عقل مند ہے. عقل و خرد کا تقاضا یہی ہوگا کہ ڈاکٹر کو دکھا کر تشخیص کرا کر دوا لی جائے. اس لیے ہم آپ تو نہیں جانتے کہ امراض کی اقسام کیا ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ڈاکٹر کو دکھا کر دوا لیں تو آپ کو آرام ہوگا. یہ احمق لوگ جو کہتے ہیں نا کسی امام کی ضرورت نہیں, کسی پیشوا, ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مدد لے کر دین پر کرو, یہ وہ ہیں پاگل جو ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر کے اور جناب گزارا کر رہے ہیں. عقل کا تقاضا یہ, ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ سے مدد دیتے ہیں جو حکیم ہیں, حکمت کے جاننے والے ہیں. اور کیسے جاننے والے ہیں, ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام سلیمان تھا, امام اعظم ان کے پاس بیٹھے, ایک شخص آیا اور امام اعظم فقیہ, وہ خالی محدث تھے, آنے کے بعد اس نے کچھ مسئلے پوچھے, محدث سلیمان نے کہا ابو حنیفہ سے پوچھ, امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دیا. محدث سلیمان جوابات سن کر حیران رہ گئے, کہا ابو حنیفہ یہ تم نے جوابات کس سے نکالے, انہوں نے کہا آپ نے جو حدیث نقل کی, جو آپ نے حدیث نقل کی ہیں ان سے میں نے یہ جوابات نکالے. تو محدث سلیمان نے کہا ابو حنیفہ قسم خدا کی ہم تو خالی عطار ہیں اور تم حکیم ہو, عطار کہتے ہیں پڑیا باندھنے والے کو کہ حکیم کا نسخہ لکھ دے بھائی یہ اتنا دے دو بنفشہ اتنا دے دو یہ دے دو فلاں دے دو وہ. اب اس نے پڑیاں باندھ کر کے آپ کے حوالے کر دی کہ ہم تو خالی دوا باندھنے والے ہیں. حقیقت میں کہ آپ حکیم لوگ ہیں کہ ساری نفس کو جان کر کے دوا وہ یا تجویز کرتے ہیں. اتنا بڑا امام حدیث فقہ کا تصوف کا طریقت کا معرفت کا داتا گنگے ہلے ویری وہ کہتا میں مذہب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد. جب اتنے بڑے بڑے لوگ مقلد ہیں اور ہم اور آپ عزیزان گرامی کیا بیچتے ہیں. اور یہ نہیں پورے بر صغیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ یہ بھی مذہب حنفی تھے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ یہ بھی حنفی. سرکار بہا الدین نقشبند سرکار سہروت نقشبند یہ سب کے سب مقلد تھے. اور میں اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد. یہ دیکھیے سب کے سب مقلد ہیں. اور ہمارے نزدیک چاروں مذہب حق ہیں پیروی ایک کی کرتے ہیں اس وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں. آپ کہیں اچھا اگر چاروں مذہب حق ہیں پھر تو کسی سے بھی ہدایت لے لی جائے. یہ بالکل ایسا ہوگا کہ اپنا مقدمہ آپ چار کورٹ میں چلا رہے یا کوئی مرض ہو جائے تو ایک وقت میں چار ڈاکٹروں سے دوا لے رہے ہوں تو مریض کا کیا حال ہوگا. دوا ایک ہی ڈاکٹر سے لینی ہوگی علاج ایک ہی ڈاکٹر سے کرنا ہوگا. لہذا ایک امام کی تقلید واجب ہے اور ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی امام کو ماننے والے ہیں. اور ہم اور آپ پورا بر صغیر پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش پورا افغانستان پورا ترکستان یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقلد ہے. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی انہی کے مقلد تھے. غرض عزیزان گرامی حضرت داتا گنج علی حجویری یہ اتنی عظیم شخصیت لاہور میں جلوہ گر ہے کہ بجا طور پر پاکستان اور ہم یہ فخر کریں کہ حضرت داتا گنجبش علی حجویری ہماری سرزمین پر جلوہ گر ہیں کہ جہاں سے خواجہ غریب نواز بھی فیض لے کر گئے سرکار بہاء الدین زکریا ملتانی یہ یہاں سے فیض بابا فرید الدین گنج شکر وہ یہاں سے فیض علامہ جامی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے شہنشاہ جب یہاں آتے ہیں تو دور سے اپنے جوتے اتار کر اور جناب پا پیاد یعنی ننگے پیر ان کے مزاروں پر آن کر کے اور فاتحہ پڑھ کر ان کے مزار پر حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت جانتے ہیں. تو یہ حضرت داتا گنج حجویری ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے ہم تمام سامعین کو متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.